ระอรหันต์ยังร้องไห้ยังโกรธอยู่หรือลูกศิษย์หลวงพ่อซึ่งเป็นนักปฏิบัติได้นำกำไลหยกเลี่ยมทองไปถวายบูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเกิดปีติร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างรุนแรงมีผู้ตำหนิว่าปฏิบัติมาขนาดเนี้ยทำไมยังขาดสติเกิดปีติรุนแรงแบบนี้จึงมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ปฏิบัติจะเกิดปีติรุนแรงเช่นนี้หลวงพ่อให้คำตอบว่าเป็นไปได้พระอรหันต์ก็ร้องไห้ได้การร้องไห้มันเป็นกิริยาของกายต่างหากเล่าไอ้ตัวร้องไห้มันก็ร้องไปไอ้ตัวที่นิ่งเฉยอยู่มันก็นิ่งใครไปทักอย่างนั้นแสดงว่าภาวนาไม่เป็นพระพุทธเจ้าปรินิพานพระปุถุชนโศกเศร้าเสียใจพระอรหันต์ได้ธรรมสังเวชธรรมสังเวชนี่แหละมันทำให้น้ำตาไหลไม่ใช่ว่าพอสำเร็จอรหันต์แล้วมันจะไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับปุถุชนธรรมดานี่แหละแต่สิ่งที่จะให้ท่านเกิดกิเลสเมื่อก่อนเนี้ยมันหมดไปแต่ความตื้นตันความปีติต่างๆนี่มันเป็นองค์ประกอบของสมาธิมันก็ต้องมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดาอาการปีตินี่เป็นอาการที่จิตได้ดื่มรสพระสัทธรรมมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่โกรธเป็นไหมหลวงปู่ตอบว่าโกรธเป็นแต่ไม่เอาอันนี้คือคำตอบของหลวงปู่ดูลคือมันแสดงความรู้สึกขึ้นมาเฉยๆว่าโกรธแล้วท่านก็ไม่เอาผู้ที่เป็นพระอรหันต์จริงๆเวลาท่านกำหนดจิตรู้อารมณ์นี่จิตก็ปรุงแต่งเหมือนกับคนธรรมดาทีนี้ภายในสมาธินี่มันก็เกิดนิมิตขึ้นมาถ้าท่านรู้เรื่องอดีตชาติท่านก็แสดงอาการร้องไห้ออกมาร้องไห้ในสมาธิแต่ร้องไห้น้ำตาไม่ออกส่วนคนที่จิตยังไม่พ้นกิเลสพอได้นิมิตว่าชาติก่อนเนี่ยเราไปเกิดเป็นอันนั้นได้ไปทะเลาะตบต่อยตีกันที่ตรงนั้นพอรู้สึกอย่างนั้นก็ลุกขึ้นมากระโดดขโมงโฉงเฉงความรู้ของพระอรหันต์นี่ท่านรู้ว่าชาตินั้นท่านเป็นอย่างนั้นได้ทะเลาะเบาแว้งกับคนนั้นคนนี้มันก็แสดงอาการโกรธเครียดขึ้นมาแต่ความโกรธความเครียดกับจิตของท่านมันแยกกันเป็นคนละส่วนเหมือนกับบางครั้งที่จิตของเรามีอารมณ์เกิดขึ้นแต่มันเป็นกลางเฉยๆสิ่งรู้เป็นแต่เพียงอารมณ์จิตแล้วตัวเองที่ไม่ได้ไปสวมสอดเข้าไปในเรื่องนั้นมันแยกเป็นคนละส่วนผู้ที่รู้ยังไม่ถึงแก่นพอรู้เข้ามาพับก็สำคัญว่าตัวเองอยู่ในปัจจุบันนั้นเช่นอย่างพระองค์หนึ่งเป็นหัวหน้าพระ30รูปอุบาสิกาคนหนึ่งเป็นอุปถากอยู่ภายหลังอุบาสิกาฟังเทศฟังธรรมจากพระเหล่านั้นแล้วได้สำเร็จพระโสดาบันพอท่านได้สำเร็จพระโสดาบันท่านก็ตรวจสอบดูพระของท่านว่าท่านองค์ไหนได้บรรลุคุณธรรมหรือเปล่าพอเสร็จแล้วก็รู้ว่ายังไม่บรรลุขัดข้องอะไรขัดข้องรสอาหารบางท่านชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบมันอะไรไม่ได้ตามใจมันก็ไปข้องอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อท่านรู้แล้วว่าองค์ไหนชอบอะไรท่านก็ทำให้ถูกใจหมดพอตอนกลางคืนนึกขึ้นมาอยากฉันอย่างนั้นตื่นเช้ามาแล้วหนักๆเข้าพระอายพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าทำไมทิ้งอุบาสิกามาเสียเล่าพระหัวหน้าก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าอยู่ด้วยไม่ได้หรอกคิดอะไรก็รู้หมดอายพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเขาเป็นมารดาของพวกเธอมาหลายภพหลายชาติแล้วมาชาตินี้เขานั่นแหละจะช่วยให้พวกท่านได้สำเร็จพระนิพพานกลับมาอยู่กับเขาเสียพระทั้งนั้นก็กลับไปอยู่กับอุบาสิกาพอกลับมาก็สำรวมจิตสำรวมใจพิจารณาปัจเจเวขณะขจัดความชอบหรือไม่ชอบออกทำจิตให้เป็นกลางไม่ให้ยินดียินร้ายในรสอาหารจึงได้สำเร็จอริยมรรคอริยผลขึ้นมาลูกน้องได้สำเร็จพระโสดาบัน อุบาสิกาได้สำเร็จพระสกทาคามีไปๆมาๆพระทั้งหลายได้สำเร็จพระอรหันต์อาจารย์ใหญ่สำเร็จเพียงแค่พระโสดาบันอุบาสิกาก็พิจารณาดูว่าพระเราสำเร็จแล้วแต่อาจารย์ใหญ่นี่สำเร็จหรือยังยังไม่สำเร็จอยู่มาวันหนึ่งภูมิจิตอาจารย์กำลังเริ่มก้าวหน้าจนได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าในชาติหนึ่งภพหนึ่งอุบาสิกาคนนี้เป็นภรรยาของท่านและไปคบกับโจรพอท่านไปรู้อย่างนั้นท่านก็โกรธขึ้นมาอย่างแรงโกรธชนิดที่ว่าจิตกับอารมณ์แยกกันไม่ออกอุบาสิกาก็ส่งกระแสจิตไปเตือนระลึกต่อไปอีกชาติหนึ่งพระคุณเจ้าพอระลึกไปอีกชาติหนึ่งไปรู้ว่าชาตินั้นท่านผู้นี้ถูกโจรจับมันจะฆ่าอุบาสิกานี่ก็เป็นภรรยาของโจรพอโจรมันจะฆ่าภรรยาก็ขอร้องว่าอย่าไปฆ่าเขาเลยเขาไม่มีความผิดก็ถูกปลดปล่อยไปในเมื่อรู้อย่างนั้นก็มานึกถึงบุญคุณเขาความโกรธมันก็ระงับลงแล้วในที่สุดก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราโกรธด่าตีกันธรรมดานี่มันไม่สำคัญหรอกโกรธในสมาธิเนี่ยมันร้ายแรงที่สุดดีไม่ดีระงับไม่อยู่กรรมฐานแตก